واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم دي جنا درم درم حصہ در صورت شروع کیگی تر اخر در صورت پوری پدی کی واقعہ بیانی گی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دغه سی واقعہ بیانی گی موسی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد پاگی کی تخویف دنیاوی د منکرینو دپاره نوح علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی را لګلیو الله تعالی دین بیان کا خلق و نه مان الله تعالی غ خلق تواکل موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی را اولیګ فرعونانو ته اغید الله تعالی دین خبره و نه منله د الله تعالی د پیغمبر تکذیب او کا اغه الله تعالی تواکل نو ای خلقو تاسو ته د الله تعالی پیغمبر راغله د الله تعالی دین ته بیان کا قران نغله دي اگر ته بیانېږي نو که تاسو خبره اون منله الله تعالی به تاسو ته تواکی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانَ كَبَدِي وَانِ نَبَأَنُ خَبَرَ وَاقِعَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَرِجِ وَالْقَوْمُ فَلْتَ يَا قَوْمِ اقُومُوا زَمَا إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي كَغْرَانْ وِي پتا سُبَانِ مَقَامِي وَدْرِدَل زَمَا مَقَامِي وَدْرِدَل زَمَا دَاللَّه تَعَالَى تَوْحِيدُ بَيَانَ دَفَر وَتَذْكِيرِي وَبَيَانَ وَلْ أَوْ نَسِيَتْ أَوْ نَسِيَتْ دَر كَوَلْ زَمَا بِآيَاتِ اللَّهِ دَاللَّه تَعَالَى فَيَتُنُ مَنِّي مُبَشِّرِينَ لِكُلِّ دِي وی دا آیات دلیل دا آیات کار دلیل لپاره باندې د نوح علیه الصلوات والسلام دعوت زیات هغه په ولاړ باندې چې خبره کې دا غي اثر زیات په نسبت د ناستی باندې یا قوم یا قوم دما ان کان کبر علیکم مقامی کګرانی پتا سو باندې ودرې دل زما د الله تعالی د توحید د بیان د فاره او تذکیر یو نشد در کول زما بیا آیات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې نو پا علی اللہ توکلتو ما خو پا اللہ تعالی و نیزان سپار لیده پا اجمعو امرکم نو کلک کئی تدبیر خپل کم منصوبی او سازشون تاس جوڑوی و شراکاکم و دعو شراکاکم پا عبارت کی تقدیر ده او راو بلی شریکان خپل سم ملائکون امرکم علیکم غمه او بیادی نوی تدبیر ساسو بتاسو بانی پت کل چیو انسان یو کار کئی بپتو بانی کل کلوشی پایی که مقصد تاون رسی نو نوح علیه السلام بہادری ته بده کی اشاره ده نوح علیه السلام د خپل قوم کافرانو ته ویل مارته د الله تعالی دین بیان کړ الله تعالی د الله تعالی د آیاتونو تذکیر او نصیحت مینه ته درکا اوس که تاسو بیا هم نه منئ زما په خلاف باندې منسوبې جوړې کئ او خپل شریکان چیرې مددګاران ناو بلای او ما ته کوم منسوبه جوړوي نو په کار باندې جوړه کئ سمقلو الی او بیا تکلیف راکئ ماته سمقذ الیا بیا ما ته فیصله واورو خپل ولا تنذرون او مهلت مرا کوي ماته بیا ما ته تکلیف را کوي بس کستا سمرا وسی خپل شریکان مرا وغړی زدا غینه نه ریګم فین تولیتم نو کچری دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي نشواله د تمی د نوح علی السلام د الله تعالی دین بیانې خلی کینزر نساخ لونه ستاسو اجرت تاسو مزوری تمی ته منیشتره فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نَكَتَاسُ مَخْوَالَو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ نُنَدَغُ غُخْتَلِ مَا سْتَاسُ نَسَمُذُرِي كَتَاسُ مَنَ يُكَرَ مَا سْتَاسُ نَبَدِيدِ كِي سَمُذُرِين دَغُخْتَلِ دِيدِك پَيْوَارَت كِي تَقْدِير دِ اَصْل عِبَارَت دَسِرِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ نَكَمَخْوَالَو تَاسُ فَلَا مَلَامَ عَلَيَّ يَا فَلَا اسْمَ عَلَيَّ مَا بَانِ خُسُ گُنَانِ اشْتَرِ اَوْ نَزَ مَلَامَتَ يَمَ وَلِي زَكَا فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ مانه دی غختل استاسو نه سمزدوری په دی بیان ماننی پنبی علی صلوات و سلام مانی دعوت که والله پرزی نو پاغی مانی اجرت اغیست الله حرام و نجایزی فا این تولی تم نگا مخوالا و تاسو فما سا نو نشتر فما بانی سا گناه نشتر فما بانی سا ملامتیا ولی زکا فما سا علتو کمین اجرین مانه دی غختل استاسو نه سا اجر و مزدوری این اجر الا علی الله نرا مزدوری زما و نرا بدل زما مگر پر الله تعالی باندې دا او مين تو نكون من المسلمين او حکم شوی دی ماتا چې زدیم دا حکم منون کو الله تعالی نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی انا کونا من الموحدین لله ماتا دا حکم شوی دی زمانون کې هم د الله تعالی توحید من الموحدین لله تعالی تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ غلی کلی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې ډیره جاته مزیدار خبره لیکلی اغوی سواء قبلتم دین الاسلامی او لم تقبلو کتا سود الله تعالی دین اسلام قبل او یو کنه قبل او فانا مامور بان اكون على دین الاسلام پي ما تر دي خبر حکم شو دا چې ز دین اسلام مانیټینګ پادیشم کتا سود الله تعالی قانون او نظام منه یو کنه خو ما ته ور دي خبره حکم شوی چې د الله تعالی په دین باندې ورټینګ پاتې کی امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې دغه او امر تو حکم کله شوی د ما ته ان کونا من المسلمین نو امام قرطبی رحمت الله علی معنی کوي نو حکم شوی د ما ته چې يم دي ذا من المسلمین د توحید منونکو د الله تعالی نه او کله امام راضی رحمت الله علی ترجمه کوي او امر تو حکم کله شوی د ما ته ان کونا من المسلمین چې شم دي ذا ٹنگ پا دین اسلام مانی منون کی دا اللہ تعالیٰ دا قانون او دا اللہ تعالیٰ دا نظام سواؤن قبلتم دین الاسلامی اولم تقبلو کتاس دا اللہ تعالیٰ دین قبلوی او کنا خو ما تا خدا حکم شوری تبیخ قبل خامخا فکذبو او تفسیر ما توری دیلی کری دی وی انا کونا من المسلمین انا کونا من المخلصین للہ والخاضعین لهم دیدے کرا مسلمین نمرات خاضعین او حکم شوی دی ماتا چی شم دیزا من المسلمین من الخاضعین له اللہ تعالی تعجزی کون کے پکذبوه نو درو دین او گنا غلرا فنجیناه نو خلاص کمون غلرا بس کمون غلرا و من ماهو او اغه چالرا چر د سلامر گریو فل بول گی وگشتای کی و یعلناهم خلائف او اگر دول من گلرا ورستو آبادیدون کی فزما کی خلائف فل ارض بل ذکر اغل او اگر دول من گلرا ورستو آبادیدون کی فزما کی واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق للمنگا کسان چی دروغ جنه گنلیو آیاتون زمنگا فنظر کئی وکان عاقبت المنظرین نو گورتا چی سرنگی شو انجام دا یرا ورک للیشو چا تا چی یرا ورک للیشو دا اللہ تعالی دا کتابنا دا اللہ تعالی دا پیغمبر پجاو باننی دا اللہ تعالی دا عذابنا نو دا غی انجام گوری سنگشو دا نوح علی صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ تفصیل اغب رازی ورستو سورہ یہود کې راغی پورا تفصیلات راځي څنګه بچو یہود علی السلام دغه مرګری څنګه بچول او دغه قوم څنګه تبا شو دغه پورا تفصیل سورہ یہود کې ده ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم په دې آیت کې دلیل نقلی اجمالی د ټولو پیغمبران او درې درجات د منکرینو بیان شوی دي په دې آیت کې ثم بعثنا بیا ولی ګل مونږه من بعد رسل د نوح علی السلام نه رسولن دیر پیغمبران الی قومهم قومونو داغیتا فجاؤوهم بالبیناتی نراولل داغ پیغمبران و اغفل قومونو تا بالبیناتی اخکارت دلیلنا پا مسئلہ توحید داللہ تعالی باننی البینات اخکارت دلائل راولل داللہ تعالی پا توحید باننی نو دری درجات داغی فما کانو لیؤمنو ننو آغا چی ایمان راولی بما کذبو بیهی من قبلو پا سبب داغی چی درو جن کلیو دیو حق لرا من قولو مخ کی داغینا دې سمانه ده دغه سیاحت چې محکمې او د کې بیان شوی او تاسو ته ما پوره وضاحت دغه کړو یعنی کله چې د الله تعالی کله چې د الله تعالی پیغمبر راغی د الله تعالی د دین مسله بیان کله نو د اول وحلت نه د اول حالت نه د اول وخت نه دی د الله تعالی د دین تکذیب وکړه نو بیا دلایل راغلل معجزات راغلل خو چون کې دی د اول نه تکذیب کړو نو بس الله تعالی ته بیا توفیق د هدایتونه کړه فما کانو لیؤمنو نو نو دیو چی ایمان راوڑے وین بما کذبو بیهی پا سبب دا دیو چی دیو دروغ جن گرن لیو حق لرا من قولو مخ کی دا معجزاتونا یا من قبلو تا علام بیزاوی رحمت اللہ علیہ وی قبل بعثت الرسل مخ کی دا را لگر دا پیغمبران چیو تا نورا لگلے شوی نو دا غین مخ کی تکذیب کرو یعنی دا اول حالت نے تکذیب وکا ان اللہ یحول بین المرء و قلبه چکل تا دا اللہ تعالی دین بیان شی پای کی چل ولو کی نو چ دا اول حالت نہ کل انکار وشی نو بیا اللہ تعالی توفیق دا ایمان نہ نصیب کی کذالک نتبع علی قلوب المعتدین دغسی مہر و هم گا علی قلوب المعتدین پزلونو دا ظالمانو باندې المعتدین دا کسانو چا دا حد نہ تیر وتل کی ورتیریدون کی د الله تعالی د حدود شرعیونه ثم بعثنا من بعدهم او بیا اولی گل مونږه ورستر د پیغمبران نه موسی علیه الصلاۃ والسلام او هارون علیه السلام الی فرعون او ملئه فرعون او غټانو د غیتا بیا آیاتنا په خپل معجزات سره پستکبرو ناغي لیو کله پستکبرو علامه بیزاوی رحمت الله علیه پستکبرو عن اتباعهما دا دوانو خبره اونه منله الله تعالی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولی او دغسی الله تعالی ولی گا هارون علیہ الصلوۃ والسلام فرعون تو دغی غټانو ته خولی کناغی خبره و نه منله بلکې تکذیب یوک ثم بعثنا بیا ولی گا مونږه من بعد امر سر دغه پیغمبران نه موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام الی فرعون فرعون تو ملہی او غټانو د قوم دغه ته بیا آیاتنا په خپل معجزات سره د دین مراد اغه نه معجزات دي چې سورۃ الاعراف کې راغی بیان شوی دی پس تکبرون لیوقت لاغی د اتباع عن اتباعهما د غدون پیغمبري د ونه منله ځان لیو غنه وکانو قوم مجرمین او ودی قوم مجرمان جرم کون کیو پدې کې اشاره شو لدی تا د شرک نه علاوه پاره کې نور ډیر گناهونه ډیر جرمونه کول ډیر زیاتې کو په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې فلما جاءهم الحق من عندنا نكل شراغ غيتا حق زمنگ طرفنا ربت ما قول سر بالکل آسان دے پس تکبرو زانے لیو گانا ندی آیات کی بیان دے دغه استکبار ددیو لوی سنگ کھڑیو فلما جاءهم الحق نكل شراغ دیو تا حق من عندنا زمنگ طرفنا نقال دیول ان هذا لسحر مبين یقینا دا خامخا جادو دے اخکارا بس دا تفصیل شو دغه استکبار دپار ربت دا آیات ما قبل سر دغه شو چې مخ کی آیات کی استکبار د دیو ذکر شو اجمالاً نو دی کی بیان دغه استکبار دی چې حق تسوی د سحر دی دا جادو دی قال موسی ویل موسی علیہ السلام تقولون للحق آیات سوای د حق مبارکی لما جاکم کل چراغ تاستا سحرون هذا چې دا سحر او جادو دی ولا یفلح الساحرون او نک نشی کامیاب دی جادوگران جادوگران بم چرته کامیاب نشی جادوگران کامیابی دل نشی او ما با اللہ تعالی کامیابی قالو دیو تویل اجیتنا ای راغلی تمونگ تا لتلفتنا چی واری تمونگا عما وجدنا علیه آبانا دا آغا طریقینا چی مندلی دی مونگ پا غیبانی مشاران خپل پا موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم او پا حارون علی صلی اللہ علیہ وسلم من نی دو الزامون پا غیبانی ولا گول دو پا توی پی ولا گولی دا دو پتوی ډیر عجیب دي د سیاسيانو خبرې توقع لري یو الزام په د دوړ باندې دا ولګاو چې پاغي باندې عوام خپکیږي او دویم الزام دا سی ولګاو چې پاغي باندې سیاسيان لیډران حکومت والا جمهوریت والا خپکی خلکو ته ویل فرعون او داغه مشرانو وی تاسو خبر یې کنا وس دا نوې سړی راغلی دی زمونږ د پلار او د نیکۍ کم طریقې دي نو مونږ د هغې نه لرې کوي وایي چې هغه مه کوئ نو عوام خلک او سپینګیري خلک په دې باندې مشران ډېر څه خفه کېږي وایي دا خو زما د پلار او د نیکه طریقه وه وایي دا به کې اوس راغی نوې مسالې کوي نو عوام یې راوپرول د موسی علیه الصلوۃ والسلام په خلاف باندې عوام خلک او بیا یې لیډرانو سیاسیانو جمهوریانو پارلمان والو ته ویل وی تاسو نه دا دغره نه اخلي دا مشری نه اخلي نو اقتدار والا خو جمهوریت والا په مشری باندې ډیر دت خپکی کړه نو دا دوانه قسم خلک کې دغه خلاف کړل قالو زیویل اجیتنا اراغلی ته مونږ ته لتلفتنا چې واړی ته مونږه عما دغه طریقې نه وجدنا علیه ابانا چې مونږ دې مونږ په هغې باندې مشران خپل وتکون لکم الکبریا او فی الارض او شی ستاسو دوانه لپاره مشری او بادشاہی پزما کې وما نحن لكم بمؤمنين او نئی مونږه استاس په دوانو او نئی مونږه استاس منون کی استاس خبرې مونږ نه منو بس دا بل استکبار بیان شو وقال فرعون ويا الفرعون اتوني بكل ساحر عليم راول ما طاهر جادوگر ماهر دا اوس دریم استکبار در فرعون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوگر وای او نور جادوگران نه ولې چر دې مقابله وک فلما جاء سحرۃ پدې دې کې په عبارت کې واقعې پرانیشتره دا غي تفصیل چیرې سوري اعراب کې مخکې بیان شوې سب سوري توها کې راشي بل دې کې وراشي موسی علیه الصلاۃ والسلام ته دا جادو نه دی وی جادوګران نه ولې مال او ورځې مقرر کړه ټیم مقرر کړه وی مناظره وکړو کله چې موسی علیه الصلاۃ والسلام مساهران هغه یو ځای شول نو موسی علیه السلام ته دا وی د الله تعالی نه ویریږي تبا بشی الله تعالی بر من عذاب راولی او د فرعون چې کم ساحرانو هغه ته دا خبر او کله فرعون ته وی مونږ له بسات دیاړي مزدوری راکې کنه که مونږ غالب شو وی بالکل بل در کوم فلما جاء سحرتون کله چراغل جادوگران قال لهم موسی وی رغیت موسی علی السلام بعد قولهم دا ټکیو کې خوای نو قران سره بیا لګی نربل جه سره په دې آیات نه دا معلومیږي چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام جادوگران ته ویل چې القوم انتم ملقون او غورځوي تاسو هغه چیزونه چې کم غورځون کې او په بل ځای کې کوم خبره د دې عکس دی بالکل ساحران موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ته غورځو نو تاسو په دې کې جواب وکړي چې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره قال لهم موسی ویل هغه ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام بعد قولهم ورستو دا غی دا وینانا چی القوما انتم ملقون او غرزوی تاسو آغای تاسو غرزوان کی اول آغی ویناو کل موسیٰ علیہ السلام تا چی تاریخ پل امساو غرزوان نو موسیٰ علیہ السلام دا غی دا وینانا ورستو تا دا خبر او کل چی القوما انتم ملقون تاسو او غرزوی اغسی تاسو غرزوان کی اغا امساگانی وغیره فلما القونو کل چی او غرزوالی اغی امساگانی او رسی مسی پلی راولی قال موسیٰ ویل موسی علیہ السلام ما جئتم می سحر اغه چې تاسو راوړې دین دا خو سحر دی جادو دی ان الله سیبتلو زرد چې الله تعالی به ختم کیا سر داغي ان الله لا یصلح عمل المفسدين یقین الله تعالی نه کامیاب عمل د فسادیانو تاسو د فسادیانو کار کوي او تاسو چې کم سوکرل دا خو سحر دی دا جادو دی دا خاصی نظر بندی ده په خلکو باندې کړی ده امام قرطبی رحمت الله علیه دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی وی سوک چی پا بیستارا بانی دشپی سملی نو دا آیت دی اول ولی ما جیتم به سحر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ تعالی بیر سحر نمج کی ہمی شرف پار نن سوا ساحران جادوگران پاڑوگران دا دیر زیاد دی نو دی وجنا چی کلا دشپی پا بیستارا بانی سملی نو دا آیت وائی بیا بربانی سحر اثر نہ کئے ما جئتم به سحر ان الله سیبتلو ان الله لا یصلح عمل المفسدین فلما القوا کرچ اوغر دواغی خپل هم ساگانی ورسی قال موسی ویل موسی علیہ السلام ما جئتم به سحر اغه چی تاسو راوړی دین واخو سحر او جادو دین ان الله سیبتلو زرد چ الله تعالی به ختم کی دغلره ان الله لا یصلح یقین الله تعالی نہ کامیاب عمل المفسدین عمل دا اورانی کون کو رب سادیانو دا غی اعمال اللہ تعالی نہ کامیابی ویحق الله الحق بکلماته او خارکی اللہ تعالی حق لرا پخپل وعدو سرا پخپل کلمات سرا بکلماته نہ مراد تفسیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وی بوعده اللہ تعالی پخپل وعدو باندې حق کارکی اللہ تعالی دلیل اوس کړی دی چې حق بخکاری امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بل معنا کړی دا وای وای حق الله الحق او کارکه الله تعالی حق لره غالب کی الله تعالی حق لره به حججه او براهینه په حجتونو سره په دلایل باندې الله تعالی حق کارکه او حق غالب کی تفسیر سمرقندی او بل معنا کړی دا وای کلماته نه مراد پرې ده کی بنصرته الله تعالی حق کارکه په خپل امداد باندې ولو کرے هل مجرمون اگر کبه دې غنی مجرمان درې ترجمه مرته وکړلې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی بکلماته بحججه و براهینه تفسیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وی بوعده او تفسیر سمرقندی وی بکلماته بنصرته او اخکارکی اللہ تعالی غالب کی اللہ تعالی حق لرا پخپل کلمات بانی پخپل وعدو بانی یا پا حجتون و دلائل بانی او یا پخپل ایمان بانی ولو کرہ المجرمون اگر کبد گنی مجرمان فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يبتنهم دي آيات كي الله تعالى ذكر كي بيان دا شجاعت دا مرگرو دا موسى عليه الصلاة والسلام فما آمن لموسى نو إيمان رانور موسى عليه الصلاة والسلام إلا نو إيمان رانور فموسى عليه الصلاة والسلام من دي فما آمن لموسى نو إيمان رانور فموسى عليه الصلاة والسلام من دي إلا ذرية من قومه مگر یوسو زانانو من قومی دا قوم دا فرعون نا دا قومی ہی کی دا زمیر راجرے فرعون تا دا فرعون دا قوم نا چرے بازی فرعونیانو ایمان ناول لکا آل فرعون رجل مومن اغی ایمان نہ وړو خضر فرعون او دغسی ساحرانو اغه فرعونیانو خلی کې ناغي ایمان نہ وړو اغه قوم د فرعون نه من قومه کی ازمیر راجر فرعون تا دویم قولم پسرین داره چې قومه کی زمیر راجر موسی علیہ السلام تا نور الدین مراد بنی اسرائیل لی فما آمن لموسی نو ایمان را نوڑ پا موسیٰ علیہ السلام مانی از الا ذریت من قومه مگر یو سو زوانانو دا قوم دا غنا علا خوف من فرعون سرد یری دا فرعون یری دل و ملائهم او دا غطانو دا قوم دا غنا سرکاری خلق دی ټول پولیس دی فوجان دی نو دا غنا یرا کولا خلیکن بیام ایمان را وڑ دا غنا سنگ یری دل ایبتی نوم چه حسی نا واری دیو درا دا دین نا ایبتی نوم حسی نا چه واری دیو درا دا دین نا دا معنا تفسیر جلالین کړی دا وای ایبتنهم بصرفهم عن دینهم بتعذیبه دا کوم الکانو چې ایمان نه وړو نو غیر دل وای حسنا چې فرعون او دغه پولیس او پوجان عیسی مونیسی او تعذیب او سزاګان راکی او سن چې الله تعالی د دین بل طرف ته وړو و ان فرعون لعال او یقینا فرعون چې خامخه لعال وچتو فی الارض فزما کر مصر کې و انه لمن المسرفين و يقينا ده خامخا ده مشرکان نو لعال في الارض عالنا مراد چره در مصر بادشاہ اقتدار والا في الارض مراد چره از مکه مصر تی مراد ده ټوله دنیا تی مراد نه بل ده کی چانه معنا خو په مصر کې خلق منلو اقتدار والا دغه سی بادشاہ دغه مشر تفسیر ماوردی ډیر زیاته بهترین معنا کړی ده ځان سره دا نقطه لیکي ډیر پیدا ول درک وإن فرعون العالين ويقينا خامخا يقينا فرعون خامخا متجبر في الأرض جبار متجبر هغه چاته ویل کی چې خپل قانون او نظام جوړ کړای خلکو باندې هغه فزور باندې منا وهی او څوک چې انکار کینو یای پانسی کوي یای وجنی یای شهید کوي او یای جیل کوي وغیرہ لکه نن سوال پاکستان عین متجبر في الأرض او یقینا فرعون چې نه لعال في الأرض هغه د ځان نه قانون جوړون کې د خپل خېټې نه او په زور باندې مناوهن کې واغې لره په خلکو باندې و انه له من المسرفين او یقینا و دې مشرکانو نه وقال موسی او ویل موسی علیه السلام یا قوم یا قوم زما ان کنتم امنتم بالله کچر ایمان لری تاسو الله تعالی باندې فعلیه توکل نو خاص پر الله تعالی باندې ځان وسپاره ان کنتم مسلمین کچر یی تاسو مسلمانان کچر تاسو یې حکم منون کې الله تعالی نو دې کې جزا دري دری لو جزا چری او دری ان جزا دا حضب دا ان کنتم مسلمین ان کنتم آمنتم باللہ کتا سو ایمان لری پر اللہ تعالی باننی نو پس بیرو وثبتو نو بیا صبر کوای او ثابت قدم شی پر اللہ تعالی بانی ایمان لری تکالیب برازی نو صبر کوای ثابت قدم شی پا قالو نو ویلو تاغا قوم تویل علاللہ توکلنا خاص پر اللہ تعالی بانی منگزان سپارا لے دیں ربنا اے رب زمانگان لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین مگر زمونگا پیتناو ازمیخ دا پارا دا قوم ظالمانو دو معنی مبصرینو بیان کردی دیدی که رپیتنی نمراد چا شده یو قول مبصرین داره چی رپیتنی نمراد پا عذاب کی مبتلا کی دلی پلاسونو دا ظالمانو بانده اللہ تعالی مونگ خیمان نوڑه دی اللہ تعالی مونگ مجاہدینیو اللہ تعالی مونگ داری کافرانو پا جیلونو کی او دا دیو پات کرو کی پا نزیرونو کی مراولا چی بیارا تا سزاگانی را کئی ربنا لا تجعلنا اے رب زمونگا مگر زمونگا ازمیخ عذاب راکل شوی سزا راکل شوی پا لاسونو دا کافرانو باندې پا لاسونو دا ظالمانو باندې دا منا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کړی دا الفاظ داسی دی بی ان تعذبنا علی ایدیهم اللہ تعالی مگر زمونگا پیتنر پاره دا ظالمانو چې دا غی پا لاسونو باندې مونږ ته سزا راکل شي اللہ تعالی داسی مکو دی کی زمونگا حفاظت وکا بے ان تعذبنا علی ایدیهم دوی معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دا ډیره بهترینه معنا ده ربنا یرا وزمنگا لا تجعلنا فتنة لقول القوم الظالمین مگر دې مونږه فتنه لپاره د قوم ظالمانو الله تعالی مونږ ته خپل طرف نه داسې عذابونه مراکه الله تعالی مونږ ته راست تکالیف مراکه چې زمونږ د دشمنان وای کې دی په حق باندې وې نو دیو ته د مرته تکالیف نه راتل خو دی په حق نه دی زکه او تعالی تکالیف راځي هغه داسې وای ولا تعذبنا بعذاب من عندك الله تعالی د خپل طرف نه مونږ ته داسې عذاب مراکه فيقول اعداؤنا زمونگ دشمنان بوي لو كانوا على حق كديو په حق ونوي نلم نسلط عليهم مونگ بدی باندې نو مسلط شوی او بدی باندې بد عذابونه نو راغلی. الله د خپل طرف نه مونږ ته داسې عذابونه مراکوه داسې مشکلات او تکالیف په مونږ باندې مراوله چې زمونږ د دشمنان وای کدی په حق باندې دا تکالیف په پین راتل. لا تعذبنا بعذاب من عندك فيقول اعداؤنا لو كانوا على حق لم نسلط عليهم. الله تعالی مونږ ته خپل طرف نه داسې عذاب مراکوه. ربنا اے رب زمونږ لا تجعلنا مگر دې مونږه فتنه ازمیخ للقوم ظالمین د قوم ظالمانو لپاره ونجنا برحمتك او بچ کے مونږ درا په وسیله د مهربانی خپل باندې من القوم الكافرین د قوم کافرانو نه. اشاره شرب کې دې خبرې ته دا برحمتنا برحمتك وې په دعا کې د الله تعالی رحمت وسیله کول دا ډیره زیاته بهترینه وسیله ده. کچا په دعا کې د الله تعالی مهربانی وسیله کړله اے مهربان ذات الله ستا مهربانی یعنی ذاتی دي الله ستا د رحمت او مهربانی ته وسیله کوم چې زما دعا قبول کړه بیا الله تعالی دعا قبلی. نو په وسیلو کې د ټولو نه بهترین وسیله هغه څه ده هغه د الله تعالی د مهربانۍ وسیله ده. ونجنا برحمتک او بنجات راکې مونږ ته بچ کې مونږ لرا په وسیله د رحمت ستا باندې من القوم الکافرین دا قوم کافرانو نه. واوحینا الی موسی واخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا. مبصرین لیکلی دي دیو د فرعونیان ډیر زیات تنگ راغلل فرعونیانو په دې باندې پابندی ولګوله جماعت ته ناراضی کرونا وایرس دی جماعت ته ناراضی نن سبا دغه دی کنه دا د کافرانو یو لوی چره یو چال دی هغه جوړ کړی دی دا کرونا وایرس دی ټول دنیا چره پاغی کی آن تر دې چې بیت الله د الله تعالی کور دغه سید الله تعالی نور کورونا جماعتونه هغه بند کړی دي په بار ملکونو کې جماعتونه چره هغه بند دی پاغی کی څوک تراوی نشي کولای او دغه سیمونونه پای کې نه کوي که کوي د یو بل نه جدا ودرې مسلمانان چیرې پدې کې ډیر په امتحان کې دي. کورونا څه شی دی اخر نه اخر تاسو وګورئ پدې باندې تحقیقات چیرې داخل کو کړی دي اوس په یو نوې کتاب دالی کې لښې ده ما سره ستاره ډیر عجیب خبرې دی پاګه کورونا وایرس یو څه حقیقت هم نه لري دا څه شی دی خود مسلمانانو توجه بل طرف ته ګرځي او دا د يهوديان یو چال دی چې د دنیا سره کوي او خصوصا په دې کې به نقصان رسیږي مسلمانانو ته په دې کې چې اوس د کرونا وایرس لپاره کوم واکسین نازي دا د کاپیرانو د کلونو یو منصوبه ده چې مسلمانان ته راپېښ کړه مسلمانان په دې کې تباه کوي. نو کله چې فرعونیانو په موسی علیه السلام او د هغې په مرګرو باندې پابندي ولګوله وی بار جماعتونو ته من راځئ کرونا وایرس ته باندې لګي او نور چیرې تاسو یو ورسره میلاویږي. نو دی آیات کې الله تعالی امور مصلحه بیانې په وخت د تکالیف کې په وخت د مصیبتونو کې په کور کې مونږ کا وکړه کله چې کافران نه پرېږدي نو کور کې ځان له کوټه هغه منتخب کا پای کې مونږ کا قبله طرف او قبله طرف ته پای کې مونږ کا کعبه طرف ته پای کې مونږ کا. و اوحینا الی موسی وحی وکړه مونږه موسی علی السلام ته واخی هرور دا غیته ان تبوا لقومکما چې تیار چې تیار کې جوړ کړي د خپل قوم دپاره بې مصره په مصر کې بویوتن کورونه وجعلوا بیوتکم قبله او جوړ کړي په کورونه خپلو کې ځای د مانځه قبلتن د دې نه مراد چې دی ځای د مانځه ته مراد دی په کورونو کې ځانله د مانځه ځای برابر کوي. کله چې کافران بهر ته نه پرېږدي نو کور کې مونځ کوه کنه یا وجعلوا بیوتکم قبلتن او وګرځوئ دا کورونه خپل قبلتن قبلې طرف ته یعنی د دې معنی دا شوله چې کم کورونه جوړوئ په هغې کې منځونه کوئ نو د هغې قبلې طرف ته پکې منځونه کوئ کعبې طرف ته په هغې کې منځونه کوئ واقیم صلات او پابندي کوئ د مانځه وبشر المؤمنین او زیری ورکه مؤمنانو ته وبشر المؤمنین زیری ورکه مؤمنانو ته علامه بیضاوي رحمة الله علیه ډېره عجیبه خبره کړې ده وبشر المؤمنین بالنصرت بالدنیا مؤمنانو ته زیری ورکئ چې الله تعالی به سره امداد کوي په دنیا کې والجنت بالعقبه او د جنت زیر ول ورکه چې قیامت کې و جنت تلار شي مؤمنانو ته داسې خوشخبریانی ورکوه چې مشکلات برازي صبر کوي دنیا کې به الله تعالی سره امداد کوي فرعونیان به الله تعالی تباه کوي او په آخرت کې و جنت ته ځي. وقال موسی ویل موسی علیه السلام ربنا یا رب زمونږه انک اتیت فرعون یقینا ته ورکړ دی فرعون ته عمله او غټانو د هغې ته زینتن خایص و اموال او مالونه الله تعالی ته هغې ته ډول سنګار د دنیا ورکړی دی مالونه دې ورکړی دي په حياتي دنیا په ژوند دنیا کې ربنا ارب زمغال یذل عن سبیلک د عاقبت دار چې واړی خلق له راستہ د دین نه الله ستاسو د دین نه خلق کړي تاله بچی ور کړی دا دنیا دی ور کړی دا ډیر مالونه دی ور کړی دي نو الله تعالی دا خلق چې راستہ د دین نه اړای ربنا تمس علی اموالهم ارب زمغا بیکار کمال نه دی الله تعالی د دیو دا مالونه چې بیکار کا وشدد علی قلوبهم او سختی راولا پدنون دا دیو بانی فلاوی منو حتی رول عذاب الالیم نو دیو ایمان نراولی تردی پوری چوینی دیو عذاب در ناک لرا رب بنت مسعلا اموالهم امام قرطبی رم تلالی مانا کری دا اغزان سر جاد کئی خامخا رب بنت مسعلا اموالهم اللہ تلا تبایی راولی دیو فمالون باننی رب بنا عاقبهم علا کپرهم بی احلاک اموالهم اللہ تلا سزا ورکی دیو لرا دیو پا کپر باننی بی احلاک اموالهم دا خو کافران دی دیوله سزا ته ورکی خو سزا ول په دی ورکه چې مالونه ختم کا نن سبا دا دعا مسلمانان له پکار ده الله تعالی دې توغوتیانو د دیو درې کوپر په وجبانی د دیو مالونه تبا کا ربنا عاقبهم علا کوپرهم به اهلاک اموالهم الله تعالی دې له سزا ورکر دی په کوپر باندې په تبا کولو د مالونه د دیو باندې وشدد علا قلوبهم او سختی را ولید دیو په دونه باندې امام قرطبی رحمت الله علیه وشدد على قلوبهم یعنی وطبع علیها الله تعالی ته د دې په لون باندې مهر ولګو پلای منون دی ایمان نراوړي حتی ورو العذاب الالم تر دې پورې چې ویني دی عذاب درناک اجابت د دعا د موسی علی السلام قال او فرمایله الله تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شولا دعا استا سره دوانو فاستقیما نو ټینګ شی په خپل طریقه باندې نکلک شی په خپل طریقه باندې مفسرین لیکلی دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولا هارون علیہ الصلوۃ والسلام پاغی بانی آمین وای نو الله تعالی دعا قبول کړل دوانو ته نسبت د دیو جن شوی موسی علیہ السلام دعا کولا هارون علیہ السلام پاغی بانی آمین وای قال او فرمایله الله تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شولا دعا قبول شولا دعا تاسو سره دوانو فاستقیما نو کلک شی په خپل طریقه باندې تفسیر جلالین نکری دی فاستقیما علی الرساله والدعوه تاسو ټینګ پاتې شئ په خپل رسالت پیغمبرای باندې او په دعوت الی الله باندې تر دې پورې چې دوی تبا عذاب راشي تفسیر زاد المسیر لیکلی دی فاستقیما ټینګ پاتې شئ علی دینی دما په دین باندې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شئ ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون او مزی پلار دا کسانو په سی لا یعلمون چې غنه پویږي د بی دین خلکو پلار په سیمه روانه گئی د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شئ مبصرینو لیکلی دی د بعض روایتو کې راغلی دی د موسی علیه السلام دعا الله تعالی سلویخ کاله بعد قبول کړله فرعون الله تعالی سلویخ کاله وروسته تباک تفسیر زاد المسیر وی وکان بین الدعاء والاجابه 40 سنه د دعا او د دعا د قبلېدو په منځ کې سلویخ کاله فاصله وه سلویخ کاله وروسته الله تعالی تباک مونږ او تاسو چې دعا وکړو نو سلویخ منټونه مخکې غواړو چې الله تعالی دا قبول کړي په دې سات مانی چې دا لاس مې ښکته کړی نه یو دا قبول شي د ابراهیم علیه السلام دعا د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې 2000 کاله وروسته قبول شوې او د موسی علیه السلام دعا هغه سلویخ کاله بعد قبول شوله وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او په ورپورې ستل مونږ بنی اسرائیل لره البحر په دریاب باندې فات واهم فرعون اور پسې شو پاغه بسې فرعون او جنود لخرې داغي لخریان چې پوجانو لخریان ټول پاغه بسې اور پسې شول بغیان د واجی د عزت نه او عدوا او د واجی د دشمنای نه عدوان مفسرین لیکري دي عدوا او بغی کی فرق بغی کی فرق دار بغی په قول کړه او عدوان په عمل کړه دویم قول مفسرین دار چې بغی په عقیده کړه او عدوان په عمل کړه نو معنا اوس دا شوله فاتبعهم ورپسې شول په هغې پسې فرعون و جنود لخ کرې د هغې بغیان د وجې د ضد نه یعنی عقیده د هغې نه خلاف وو او عدوان او په عمل کې د هغې نه خلاف وو یا بغیان په حقوق الله کې او عدوان په حقوق العباد کې حتی اذا ادرکه الغرق تر دې پورې چې کله راګیر که هغې لره غرق کېدلو نو قاله وویل آمنتو ما ایمان راوړی دی انه لا اله الا الذي نشتره حق بار د بندګۍ سوا د غزات نه آمنت به بنو اسرائیل چی ایمان راوړل په غبن بنی اسرائیل و انا من المسلمین او زم د مسلمانانه زم یم د توحید منون کنه بس کلمی بیا ویللی اوګدی اوګدی کلمی فرعون بیا ویللی آل انا دې دې په عبارت کې تقدیر دی او له شواغی ته ایوس وقد عصیت قبل او حال دار چې تا نافرمانی کړی او مخ کې ردینه وکونت من المفسدین او وی طرف سادیانو نه ته خلوی پسادی وی پسادې سو ځان نه قانون او این جوړ کړی او په خلکو باندې هغه په زور باندې مناوهه خلکو سره ظلم زیاتې کاو مشرک او بیدینو مفسرین لیکلی دی حدیث ته ترمذی کې راغلی دی جبرئیل علیه السلام راغه په دغه وخت کې کله چې فرعون کلمه ویلله د ځن کدن په وخت کې راغې په لاس کې سره خټه په خولې کې ولا ورویشتله دا خوله دله بنده کی تر اوسه پورې تاسو کول چې اوس ته ایمان نه وړي وقد عصیت قول او حال دار چې تا نافرمانی کړې ده مخکې ردینه وکونت من المفسدین او وی تر فسادیانو نه فساد کوونکې وي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون روایت کې راغلی دي بنی اسرائیل چې راغې دومره رولی وحی هوش ورج فرعون الله تعالی تباک غرقه یینې په دریاب کې دوا شوې ده و یا سینې چې چرته لامبوې والی یو خکته دی وته اسینې چې بیا رب سي چرته داراش نو کله چې بنی اسرائیل یقین نکاو چې دا غرق شوې ده او کنه دی غرق شوې نو الله تعالی دا غي بدن ته مړ راخ کارک چې دا مړ دی مردار دی دغه پروت دی فالیوم ننجی کوي بدن کا نو نن پر تکو منگاستا بدن لرا لتکون لمن خلفک آیا دیر پارا چی شیطا ورستو رخل کر پارا آیتا نخر عبرت شیطا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کری دا یعنی نزہبو بی بدنی که علا رأس المائی ستا دا بدن چرے دا بو پا سر بانی براوانی چی دا خلق یا ٹولوی نی چی یقین یرا چی جدا شی مردار شوی دے مر شوی دے لامبو مامو نشی وحلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا فلیوم ننجیک ببدنک فلیوم نلقیک علی نجوۃ من الارض استاد بدن چې دا په یو زمکه باندې مونږ ورغورځو په یو ځکه د فرعون بدن چې په غړه دریاب باندې وګرځول شو لکه وسم دا خبره مشهوره ده وای د قاهره په عجایب گر کې راغی بدن پروت دی ویډیو هم دا غشتره چې دا څنګه سړی دی پروت دی په هغه کې فلیوم ننجیکا نلقیکا علی نجوۃ من الارض پیو زیبانی بتا پوچ بانی پروتی او دا به همیشره پار دخل کر پارا لتکون لمن خلفک آیا دیر پار چشی تا د ورستو خلق کر پارا آیت نخر عبرت چې سوک د الله قانون نه منی د ځان نه قانون جوړ کړي او ځان ته رب وي ځان ته قانون ساز وي الله تعالی دغه سی توا کوي تفسیر زاد المسیر یو بل معنا کړی دا فلیوم ننجیکا ببدنک فالیوم نلقیک عریانا تونن بربند چره دا خلق بدی وینی دا وببن پرتوګو باسی او بربند بچره خلق بدی وینی فالیوم ننجیک ببدنک نن پردکو مونږه بدن ستا په سر د وببنې دیر پارشتہ دا خلق وینی چې یقین راشي دا سره مړ شوی دی زم فالیوم ننجیک ببدنک نن مونږه غورځو ستا دی بدن لرا په یوزم کوانني لتكون لمن خلفك آیه در پار جشیتا درستنو خلق کر پر آیت نخر عبرت وان كثيرا من الناس يقين اندر خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمونږ د آیاتونو نه خامخابي پروا دي غافل دي ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم دي آیت کې الله تعالی ذکر کوي کله چې فرعون تباشو حال د بنی اسرائیل سره دی الله تعالی په غی باندې انعامات اجمالیه بیانې او دا غی تفصیل په سورۃ البقره کې مخکې بیان شوی دی ولقد بوانا بنی اسرائیل او یقینا زی ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته مبوا صدقین اغه ولقد بوانا یقینا زی ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته مبوا صدقین اغه زی مزیدار مبوا صدقین زی مزیدار الله تعالی بنی اسرائیل ته مزیدار زیور کړو